Wanawachuoni wana maelezo mazuri sana kuhusiana na hadithi hii. Al-Imam Ibn Nuhas al-Dimashq, ambaye anaitwa Ahmad bin Ibrahim, kwenye kitabu chake Tanbihu al-Ghafilin an a'mali al-jahilin wa tahdhiru al-salikin min af'ali al-halikin, alipoitaja hadithi hii akataja faida kama tisa, na mimi nitazisoma faida zote kwa sababu ni muhimu sana katika maudhui hii tunayoizungumza. Akasema, wa'alam anna fi tamthili an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam hadha jumlatun min al-fawaid, jua katika kupigia mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam mfano huu kuna faida nyingi. Minha, miongoni mwa faida hizo akasema, anna almuslimina. Sasa hapa huyu al-Imam Ibn Nuhas anaisherehesha hadithi hii kuhusiana na nukta ya umuhimu wa kukataza mambo mabaya na umuhimu wa kuamrishana mambo mema kupitia hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema jambo la kwanza au faida ya kwanza, anna almuslimina, ya kwamba Waislamu, sisi Waislamu, mushtarikuna fi dini, sisi tunashirikiana katika jambo la dini. Hii dini ni yetu sisi sote. Alladhi, dini ambayo, huwa alatun najati fil akhirah, ndiyo chombo cha kuokoka katika maisha ya akhirah, ndiyo ala, ndiyo nyenzo ambayo sisi tukiitumia hii dini hii tutaweza kuokoka na maisha ya akhirah. Kashtiraki ahli dunia, kama vile ushirika wa watu wa dunia, fi safina, katika safina, allati hiya alatun najati fi dunia, safina ambalo ndiyo nyenzo au ndiyo chombo cha kuokoka katika maisha ya dunia. Sisi Waislamu, hili jambo la dini, hili jambo letu la dini, hii dini yetu hii ndiyo nyenzo kuu ya kuokoka na kupata kheri siku ya kiyama. Kama vile wale wasafiri kwenye lile safina lile, wali wote wale ni watu wanashirikiana katika kutafuta kuokoka kwenye maisha ya dunia kwenye lile safina lao. Kwa maana kama vile watu katika chombo cha safari wanavyoshirikiana kulinda chombo chao kisiharibike ili safari yao wafike wakiwa salama wao na chombo chao, basi vile vile sisi Waislamu katika hii dini yetu, hii dini yetu tunatakiwa tuilinde kwa sababu ndiyo chombo chetu na ndiyo nyenzo yetu kuu ambayo itatusaidia kuweza kunufaika na maisha ya akhira. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili, akasema al-Imam Ibn Nuhas, wa kama anna sukuta shurakai safina ani shariki alladhi arada fasadaha sababu halakihim fi dunya, na kama ilivyo kunyamaza kwa wale washirika wa safina, yule mshirika mwenzao ambaye alitaka kuliharibu lile safina ni sababu ya wao kuangamia katika dunia, kadhalika hivyo hivyo sukutul muslimina anil fasik, kunyamaza kwa Waislamu, kumnyamazia yule mtu ambaye ni fasiki, wa tarkul inkari alayhi, na kuwacha kumkemea, sababu halakihim fil akhirah bal wa fid dunya, ni sababu ya wao kuangamia akhira bali vile vile hata katika dunia. Wale washirika wale, wale wasafiri katika safina wale, wale ni washirika, na yule mwenzao ambaye alikuwa anataka kuliharibu lile safina ni mshirika mwenzao, kwa maana wanashirikiana pamoja katika ile safari. Hawa lau kama watamnyamazia kimya yule aliyetaka kuliharibu lile safina, wakimnyamazia kimya wataangamia wote, wote wataangamia. Sasa mfano huu, hivyo hivyo sisi wa Islam, lau kama wa Islam watawakalia kinya wale mafasiki na ufasiki wao, wakawakalia kinya, basi wataangamia wote. Na hii inasadikishwa na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa Zainab bintu Jahsh akiwa ni mtu mwenye kufadhaika, akasema: la ilaha illa Allah, wailun lil arab min sharrin qad iqtarab, ole wao wa Arabu kwa shari ambayo inakurubia. Futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Anamwambia mke wake Zainab, leo hii umefunguliwa ule ukuta wa ya'juj na ma'juj mfano wa halaka bi isbi'i, akatengeneza duara kidole chake cha Ibrahim na kile kinachofuata, akamwambia Zainab, ukuta ule wa ya'juj na ma'juj umefunguliwa mfano wa hivi. Waarabu, ole wao Waarabu, shari inakurubia. Zainab akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, tutaangamia na hawa ya Ajuj na Maajuj, tutaangamia sisi na katika sisi kuna watu wema? Mtume akasema: naam, idha kathura alkhabath, ndiyo, tutaangamia nyinyi watu wema na watu waovu pindi uchafu kikithiri. Kwa hiyo kukithiri kwa uchafu kunatokana na kukalia kimya yale machafu. Kwa hiyo adhabu ya Allah ikija itawakusanya watu wote wema na waovu, kama vile wale jamaa kwenye safina, lau watamkalia kimya yule mmoja wao ambaye anataka atoboe lile safina kwa ajili ya kunywa maji, wataangamia wao na yule ambaye aliyetoboa, wote wataangamia. Hivyo hivyo Waislamu wakiendelea kuwakalia kimya watu waovu, wataangamia wao na wale waovu pia vilevile wataangamia. Hiyo ni faida ya pili. Faida ya tatu katika hadithi hii, anasema al-Imam ibn Nuhas: kama la yunji shurakaa min alhalaki qawlu almufsi innama fasada fima yakhusuni. Anasema mwanachuoni huyu, kama haitowaokoa, kama la yunji shurakaa min alhalaki qawlu almufsi, kama haitowaokoa wale washirika na kuangamia kauli ya yule mwenye kufanya uharibifu, wakimuuliza kwa nini unatoboa hapa, akasema innama fasada fi ma yakhusu, huyu ameharibu kile ambacho kinachomhusu yeye. Sasa nataka kunywa maji bwana, maji sasa nataka yeye mwenyewe, mwachini. Hii kauli hii haitowaokoa hawa. Kadhalika hivyo hivyo, la yunjil muslimina min al-ithmi wal uquba qawlu murtakibil munkar, hivyo hivyo haitowaokoa Waislamu kutokana na madhambi na adhabu kauli ya mwenye kufanya madhambi atakaposema innama ajni ala dini la ala dinikum, mimi ninafanya kosa kwenye dini yangu, sio dini yenu. Wa alaikum anfusakum, na nyinyi jilazimisheni na nafsi zenu. Wali amali walakum amalukum, mimi nina matendo yangu na nyinyi mna matendo yenu. Wa kullu shatin muallaqatin bi urqubiha, na kila mbuzi atafungwa kamba kwenye mguu wake. Haya maneno haya anayazungumza nani? Yule anayefanya madhambi, sawa? Kwamba kwani mimi nikizini na mzini mamako, sina mzini mwanamke mwingine bwana? Kwani mimi nikinywa pombe nimekuomba hela, sina kunywa kile zangu mwenyewe? Mimi nikienda kucheza kamari si pesa yangu, kwani yako? Haya maneno haya ambayo anayasema yule anayefanya madhambi na kuwaambia ndugu zake kwamba innama ajni ala dini la ala dinikum, mimi ninafanya kosa kwenye dini yangu, mimi sio dini yenu. Kwa maana kama motoni nitaingia mimi, sikuna watu wanasema neno hayo, kama huo moto achini niingie, taingia mimi mwenyewe. Kama nyinyi mnaogopa moto, basi acheni mimi niingie katika huo moto. Kwani sote tukiwa wema, sasa kwenye motoni, motoni ataingia nani? Lazima baadhi yetu wawe wema na wengine wawe waovu, ili motoni wapate, moto upate sehemu ya kuingia watu, na peponi watu waingie. Kwa mimi niacheni na moto wangu, mimi na matendo yangu, na nyinyi na matendo yenu, nyinyi mna dini yenu, na mimi nina dini yangu. Maneno kama haya ni kama vile maneno ya yule jamaa ambaye alikuwa anataka kutoboa safina kwa ajili ya kunywa maji, kwamba pale anachukua maji kwa ajili yake yeye. Sasa maneno ya wale wanaofanya madhambi, kwamba niacheni, kama sigara nafuta mimi mwenyewe, kama kuumwa nitaumwa mimi mwenyewe, kama kamari nacheza mimi mwenyewe, kama ni pombe na kunywa mimi mwenyewe, haya maneno haya yasiwapelekee watu au Waislamu kumkalia kimya huyu, waendelee kumkemea hivyo hivyo na waendelee kumpa nasaha, kama vile wale washiriki katika lile safina, kauli ya yule ambaye anataka kuharibu lile safina ya kwamba mimi nataka ninywe maji yangu mimi mwenyewe, kauli ile isiwafanye wale washirika kuto kumzuia huyu, waendelee kumzuia hivyo hivyo. Kwa sisi Waislamu ni lazima tuendelee kuzuiana kwenye kufanya makosa, hata kama mkosaji atazungumza mfano wa maneno haya, si tusimkalie kimya. Faida ya nne, anna ahada shurakai safina, ya kwamba mmoja katika wale washiriki wa lile safina, idha manaa almufsida min kharqiha, atakapomzuia yule mharibifu kutoboa lile safina, akijitokeza mtu mmoja akamzuia, kana sababan fi najati ahli safinati kullihi, itakuwa ni sababu ya kuokoa watu wote ndani ya lile safina. Kadhalika hivyo hivyo, man qama min almuslimina biinkari almunkar, atakayesimama katika Uislamu kupinga ule munkari ule, kana qa'iman bifardhi alkifaya anhu, atakuwa amesimamia fardhi kifaya kwa niaba ya waislamu wengine. Wa kana sababan linajati almuslimina jami'an min alithmi, na itakuwa ni sababu ya kuokoa waislamu wote kutokana na madhambi. Na hii ndio kazi ambayo wanaoifanya wanaochuoni na maduati maustadhi na walimu, kwamba kule kukataza mambo mabaya kule katika jamii, lile jambo wanalolifanya lile, huende ikawa hizi kheri tunazozipata sisi katika hii dunia inatokana na ile kazi yao. Kwa sababu sisi tunafahamu shari ambazo zimepita katika dunia hii, na tunafahamu mambo ambayo yamepita katika da'wa hii. Lau kama kuna baadhi ya mambo yangeendelea kukaliwa kimya, watu wasingezungumza, basi hali ingekuwa mbaya zaidi. Lakini kujitokeza mtu mmoja akalisimamia jambo kwamba hili haiwezekani, jambo hili ni haramu, halifai, akazungumza akazungumza akazungumza akazungumza mpaka watu kaja kuelewa, ndio khairi yenyewe. Na ndio maana anaweza kasimama mtu mmoja tu kwenye kijiji ambacho kina ushirikina na bid'a, akapambana kila siku kuzungumza na kuelewa kwamba hili jambo la bid'a halifai, ushirikina ni mbaya. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, ikawa ni sababu ya kuokoa watu kutoka katika ushirikina na kuingiza katika sunna. Lakini akisema ya kwamba waacheni na ushirikina wao, waacheni na ushirikina wao, watajaza wenyewe mbele ya Mola wao, waacheni na bid'a zao, waacheni na madhambi yao, yale madhambi yale yataleta athari, yani sakaingia katika familia yake bila yeye kujua. Kwa hiyo kujitokeza mtu mmoja katika wale washirika wa lile safina akamzuia yule mtu kwamba usitoboe hapa, ile jitihada yake ile ni sababu ya kuokoa lile safina na kuokoa safiri wote na mizigo yao. Hivyo hivyo katika Uislamu, kujitokeza mtu mmoja akalisimamia jambo kwamba hili jambo halifai, ni miongoni mwa sababu za kuokoa Waislamu wengine, vile vile kuwaondolea madhambi wale ambao walikuwa wamekaa kimya. Faida ya ngapi? Ya nne. Faida ya tano akasema Sheikh, idha ankara munkirun min ahli safinati ala shariki, pindi atapokataza mwenye kukataza miongoni mwa wale watu wa safina, ala shariki, juu ya mshirika, alladhi arada kharqaha, ambaye alitaka kulitoboa lile safina, alipojitokeza mtu mmoja, fa'tarada alayhi mu'taridun minhum, akamzuia mwenye kuzuia miongoni mwa wale watu wengine, huyu anataka kutoboa safina. Akaja mtu, bwana usitoboe. Mtu mwingine akaja, mwache, namzuia wa nini? Mwache afanye starehe yake. Nusiba dhalika almu'taridu ila alhumqi wa qillati alaqli waljahli bi'awaqibi hadha alfi'l. Huyu atakayekataza, huyu ambaye amejitokeza kumpinga yule ambaye alikuwa anamkataza anayetaka kuharibu safina, huyu aliyejitokeza huyu, nusiba dhalika almu'tarid, atanasibishwa huyu mpingaji huyu, ala alhumqi, juu ya upumbavu, kwamba huyu ni mpumbavu, wa qillati alaqli, na ni uchache wa akili, yuko katika uchache wa akili, waljahli bi'awaqibi hadha alfi'l, na ujinga wa mwisho wa hili jambo. Yani mtu huyu anataka kutoboa hili safina ili apate maji kwa wepesi, wewe unamkataza usifanye hivyo, alafu wasafiri wenzako au katika wasafina kwambia muache, muache, si atakunywa yeye mwenyewe maji? Huyu anayesema muache ndio atakuwa ni mpumbavu, tena hana akili, mjinga kabisa, hajui mwisho hili jambo litaendelea vipi. Kadhalika hivyo hivyo, la yu'taradu ala man yunkiru almunkar, hawezi kumpinga yule ambaye anaikataza munkari, illa man azuma humquhu, isipokuwa yule ambaye upumbavu wake umekuwa ni mkubwa, wa qalla aqluhu, na imekuwa chache akili yake, wa jahila awaqib alma'siya, na amekuwa ni mjinga, hajui mwisho wa madhambi. Na hii tunaweza tukasema kama wanavyoelezea wanaochoni kwamba katika ardhi kuwepo ahlu sunna wal jamaa, katika ardhi yoyote ndio kheri ya ardhi hiyo, kwa sababu ahlu sunna ndio watu ambao kila mahala wakienda, jambo la kwanza ni kuwakataza watu ushirikina, bid'a na mambo ya haramu. Watu wa bid'a hawafanyi shughuli hiyo. Unaweza ukaenda katika kijiji ukamkuta shekhe wa kijiji kwenye misiba ya Wakristo anakwenda, na kwenye harusi zao anakwenda, na dua anaomba, ndio shekhe huyo wa kijiji. Na ukienda wewe kufanya da'wa pale ukawakataza kwamba hakuna usuhuba baina ya sisi na wasiokuwa Waislamu katika masuala ya kiibada, mazishi ni ibada, ndoa ni ibada, wao wakifunga ndoa sisi hatutusii kwenda kushiriki kule, watajitokeza baadhi ya watu, utasema huyu ni muwahabi, huyu muwahabi, huyu Ansari, huyu hawa ndio masalafia jadida, hawa ndio hivi. Sasa huyu anaipinga ni mpumbavu na ni mjinga kabisa, kwa sababu hajui madhara ya maasi wala hajui madhara ya bid'a na madhara ya ushirikina. Kwa hiyo anaipinga na kuwapinga wale ambao wanafanya kazi ya kuamrisha mambo mema na kukataza mambo mabaya, huyo ananasibishwa katika upumbavu wa hali ya juu sana. Faida ya sita: man sakata an khalqi shariki as-safina maa istitaatihi hatta gharaka, atakaekaa kimya kwa kutomkataza yule aliyekuwa anataka kutoboa safina, yule akamkalia kimya, maa istitaatihi, pamoja na uwezo kumzuia yuko nao, hatta gharaka, mpaka safina likazama, athimun, huyo mtu anapata madhambi, fima nazala bihi, katika yale ambayo yamemshukia kwake anapata madhambi. Wa asi biqatli nafsihi, nani mwenye kufanya uasi au mwenye kufanya maasiya kwa kuiangamiza nafsi yake, kwa kuiua nafsi yake. Wewe unafahamu ya kwamba ile safina hili ikiingia maji tutazama, tutakufa, wewe wafahamu hivyo, alafu huyu mtu huyu anatoboa hili safina hili, wewe umekaza kukimia na uwezo kumzia uko nao, uwezo kuzungumza uko nao, wewe unapata madhambi na utahesabiwa umejiua wewe mwenyewe. Kadhalika hivyo hivyo, asakitu an inkari almunkar, mwenye kumkalia kimya, mwenye kukaa kimya na kuto kukataza ule munkari, athimun bisukutihi, anapata madhambi kwa kule kukaa kimya kwake. Asin biihlaki nafsihi, ni mwenye kufanya uasi kwa kuiangamiza nafsi yake. Kwa hapa utaona kwamba suala la kuamrisha mambo mema na kukataza mambo mabaya ni katika jambo ambalo kila mtu mwenye uwezo anatakiwa alifanye. Faida ya saba: anna shuraka as-safina idha sakatu amman arada kharqaha, wale washirika wa safina pindi watapokaa kimya kwa yule ambaye anataka kulitoboa, kanu hum, watakuwa wao, wa iyahum, na yeye anaitubwa hiyo safina, fil halaki, sawa kwenye maangamio, wote wako sawa sawa. Yani lile safina lile likishazama halafu wakija kuokolewa, yule aliyetoboa safina na wale waliomkalia kimya wote wamekufa, wote wote wameshamsha kufa tayari, wala zile maiti zao zile ukiziangalia hauwezi kupambanua kwamba huyu ndo mtoboaji na hawa ndio waliokaa kimya, huwezi kupambanua, wote tayari wameshakufa. Sheikh akasema kadhalika hivyo hivyo, idha sakata an-nasu an taghyiri al-munkar, pindi watu watapokaa kimya kutokataza munkari, ammahumul adhab, adhabu itawaenea wote, walam yumayyiz baina murtakibi al-ithmi wa ghairi, wala haitopambanua mwenye kufanya madhambi na asifanye madhambi, wala baina salih minhum wa ghairi, wala baina ya mtu mwema katika wao na asiyekuwa mwema, adhabu ya Allah ikija itawaangamiza wote. Faida ya nane, anasema la yaqdumu min ash-shurakaa ala khilqati as-safina, hatutangulia katika wale washirika juu ya kulitoboa safina, illa man huwa ahmaq, isipokuwa yule ambaye atakuwa ni mpumbavu. Yani hawezi katika wale washirika kwamba na kwenda kutoboa safina, huyo atakuwa ni mpumbavu. Yastahsinu ma huwa fil haqiqati qabih, anafanya zuri lile ambalo katika uhakika ni jambo baya, wayajhalu aqibata fi'lihi shani', na anakuwa ni mjinga wa mwisho jambo lake ambalo ni baya. Kadhalika hivyo hivyo, la yaqdumu 'ala al-ma'siyah, hawezi kutangulia juu kufanya maasiya, illa man istahsanaha li nafsihi, isipokuwa yule ambaye amefanya uzuri maasiya hayo katika nafsi yake. Lakini si kwa maana ya kwamba yale maasiya ni mazuri, anayefanya maasi yeye katika nafsi yake ndiyo amefanya kwamba yale maasi ni mazuri. lakini jambo bado ni baya vile vile. Wajahila ma fiha min azim al-ithmi wa alim al-aqiba, na akawa ni mjinga juu ya yale ambayo ndani yake kuna madhambi makubwa na, na wa alim al-aqiba, na mwisho wenye maumivu. إذ لو علم حق العلم أنه يفعل في دينه بمعصية من الفساد لو أتفهم أتجوا حق يكجوا كما يي أنا ويفعل كتك دينيك معصية نني فساد ما يفعله خارق السفينة كما نففن يلمني كتبوا السفينة لما أقدم على المعصية أبدا هاتو تنقليا كن يكفن معصية مليلي. Kisha faida ya mwisho shekhe akasema, la yaqdumu ala kharqi safina man ayqana bima fi kharqiha min ihlaki, hawezi kutangulia juu ya kulitoboa safina yule ambaye ana yaqini kwamba kwenye kutoboa safina hili kuna kuangamia. Basi hivyo hivyo hawezi kutangulia kwenye kufanya maasi mtu ambaye anaamini ya kwamba mimi nikifanya maasi itaangamia na itakuwa ni sababu ya kuangamiza watu wengine. Kisha akamalizia akasema, wa fawaidu kalami man utiya jawami'ul kalim la tanhasib abada, na faida za yule ambaye amepewa jawami'ul kalim faida zake haziwezi kudhibitiwa milele. Yani kwa maana lau kama ataendelea kuchambua mfano huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi faida itakuwa faida nyingi sana, kwa sababu mtume amepewa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ni kuzungumza mazungumzo machache na faida yake ikawa ni kubwa. Hili ni katika jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepewa. Tumeona hizi faida tisa ambazo Sheikh amezitaja, na akasema kwamba faida kuhusiana na maneno ya mtume hazithibitiki. Kwa maana wewe mwenyewe pia ukikaa ukatafakari kwa makini huu mfano ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameupiga, utaona ya kwamba umuhimu wa kuamrisha mambo mema na kukataza mambo mabaya ni jambo kubwa sana. Tukirudi katika mifano sasa ya maisha yetu, sisi tunafahamu ya kwamba kuna baadhi ya madhambi waliyafanya watu huku Ulaya huku, lakini athari yake mpaka kwetu huku imefika. Ukiangalia mavazi wanaovaa wanawake hivi sasa, kwa asilimia kubwa ni ya kuiga, asilimia kubwa ni ya kuigi katika hii mitandao na katika haya TV. Hata ukiangalia unyoaji wa viduku, mtu akanyoa huku kipara na huku kipara akaacha nywele katikati, utakuta ukichunguza hili jambo hakuna madrasa waliofundisha wala hakuna shule imefundisha hivyo, ni TV haya. Kamaona mcheza mpira akanyoa hivyo naye akanyoa, na wengine akanyoa kipara katikati, huko kanyo kipara katikati, huko kachonyi na huko kachonyi. Yote haya hakuna mzazi akamfundisha mtoto wake kufanya hilo jambo, sawa. Vile vile ukiangalia mambo ya riba, kamari, zina, utakuta athari inaenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Bali hata miziki, kwamba kuna baadhi ya wewe kuna miziki waijua hapo ulipo, kwamba wiki hii kuna msiki fulani mtu, lakini hujai kusikiliza wala hujai kufungua katika internet kwamba nimesikiliza mwanamuziki huu, kwa sababu ukiingia kwenye daladala muziki ule unapigwa, jirani yako anapiga muziki huo, ukienda sijui hotelini muziki huo upo. Kwa hiyo ndani ya siku moja ukitembea maeneo manne tofauti umeusikiliza ule mziki. Dhambi la mziki kalifanya yule mwanamuziki, lakini angalia athari yake namna inavyoenea katika jamii. Unajikuta kwamba athari inaenea kwa watu tofauti tofauti. Kwa hiyo Mfano huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliupiga uhusiana na mtu ambaye anayemwasi Allah na anayemtii Allah ni mfano ambao tunataka sisi tuufanyie kazi. Na hapo ndo tutaona ya kwamba suala la kuamrisha mema na kukataza mabaya ni jambo ambalo halitaki kukaliwa kimya. Jamaa yako anafuji vyeti ili aende akasome, mwambie haramu, haifai. Ah, si masala ya kidunia haya, haifai, haramu, si uongo. Kwamba wewe unaitwa Muhammad Juma, lakini jina lako ni Rashid Abdallah. Inaonekana kwenye cheti chako umepata AAA, lakini akili yako jinsi ilivyo wewe ni 000. Ukaajiriwa katika kampuni ukalipwa mshahara wa milioni 2, lakini kumbe ulikuwa unatakiwa ubebe maboksi na ufagie ile ofisi kwa mujibu wa elimu yako na taaluma yako. Sasa kukalia kimya haya mambo haya, madhara yake yanaenea kwa watu wengine. Kwa hiyo ndugu yako akija, bwana mimi nataka nifuje vyeti, nenda nikamwambia haramu, haifai haramu. Umeingia katika chumba cha mtihani na vijikaratasi huku mfukoni, haramu, haifai, uongo huo. Situshaelewa? Umekaa na jamaa yako anakuambia habari za mwanamke, bwana kuna dada fulani nimemfuatilia ameshaka siti. Mwambie haramu, haifai, mzinaa ni jambo la haramu, Mtume amelikataza. Shekhi, mazingira kama haya unayaona tufanyaje? Mtolee ule mfano uliomtolea Mtume Muhammad, fumtolee ule kijana. Mwambie sawa, lakini unaonaje mama yako naye akafanyiwa hivyo? Mama yako kwamba mtu atoke hapa, wewe unakuna kulala na yule binti, afu mtu mwingine anatoka na kuna kulana na mama yako. Wewe asubuhi ukiamka ukianza kuelezea habari za yule binti kwamba sio mchezo bana, yule mtoto wa Kipemba yule anajua mambo. Na vile vile mtu mwingine naye anasema, mama yake fulani bana sio mchezo bana, anajua mambo. Wewe utajisikiaje? Bila shaka utajisikia vibaya. Kwa hiyo sisi kwa sisi tukatazane mambo mabaya, tukatazane mambo mabaya. Tukiendelea kukaliana kimya, tutakuwa ni kama vile wale watu wa safina wale. Jambo likija, janga likija, basi tutumia sote, kama vile mnavyoona hivi sasa, mvua ikikata, mazao yakawa hayajatoka vizuri, njaa tunapata sote. Wale wakulima wanapata njaa, wafanya biashara wanapata njaa, na sisi walaji pia tunapata njaa. Vitu vikipanda bei, madhara yanaenea kwa watu wote. Na ukiangalia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile hadithi mambo matano, kwamba hata haya madhambi haya tunayoyafanya yanasababisha vitu kuwa ghali. Kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mvua kunyesha bila ya mpangilio na Allah kuondoa baraka katika mvua, yote yanatokana na madhambi. Tambihi kabla sijahama kuingia katika sehemu ya tatu ni kuhusiana na jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh katika nembo ya ukubwa ni al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tunaamrisha mema na tunakataza mabaya. Tunataka tuwalete watu katika dini kamili, na dini kamili ni kufuata maamrisho ya Allah hivi hivi hivi hivi na hivi na kuendelea. Tutakuja kusoma huko mbele kwamba miongoni mwa masharti ya wewe kukataza ule munkari, lazima uwe na ilmu nao. Usikataze kitu ambacho wewe hukijui. Ukikaa ukamwambia mtu bwana haifai kufanya kitu fulani, basi uwe na ilmu nacho, ima ilmu ya ujumla au ilmu ya tafsiri, lakini uwe na ilmu nayo, kwa sababu unaweza kwenda mahala ukalikataza jambo ukamkuta mtu wa shubuha yupo akakutia mtihani na yeye. Sasa unaonaje hili? Unaonaje na hili? Unaonaje na hili? Ukabaki sasa kwanza kupiga simu kwa mashehe. Napiga simu hazipatikani, au napiga simu haipokelewi. inakuwa ni mtihani. Sasa hakuna munkari mkubwa kama ushirikina. Ushirikina ndiyo munkari mkubwa zaidi kuliko munkari wote, kwa sababu inna shirka la dhulmun adhim. Allah mwenyewe amesema shirki ni dhulma kubwa. Sasa katika jambo ambalo jamaatu tablighi wamelikosa, ushirikina hawakatazi, kwa sababu wakikataza ushirikina na misikitini watazuiliwa kuingia, kwa sababu imamu ni mganga, muadhini ni mganga, sawa, mweka hazina ni mganga, sijui mchota maji mganga, msikiti mzima umejaa ushirikina watupu. Sasa wewe fika pale siku ya kwanza, tuelezea fadhila ya Uislamu na madhara ya ushirikina. Shurutu la ilaha illa Allah, sitafukuzwa kishaki. Ndio ile ukizungumza siku ya kwanza, siku ya pili utaambiwa, shekhe elezea basi mada nyingine, elezea umuhimu wa kuoa. Watu haoi siku hizi, watu wafanya zinaa sana, elezea umuhimu wa kuoa. Basi wewe umeona mada ni hii tu ya tauhidi tu. Sasa wao swala la tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili hawalifanyi. Kazi yao wao ni kuelezea tauhidu ar-rububiyya. Allah aliumba maharage, ha? Angalia tunakula maharage tukia enzi za mtume, tunakula maharage mpaka sasa hajaisha. Angalia kuku, samaki baharini, wala hawezi kufanya mgomo samaki kwamba leo hatuvuliwi, haiwezekani. Basi ataelezea mambo hapo ya kula, sawa, vya kula hivi tunavyokula, sijui hewa hii, sijui nini na nini. Hivi ni vitu ambavyo kila mtu anakubali, hata hao makafiri pia wanakubali ya kwamba Allah ndiye aliyeumba hivi vitu. Sasa wao watajaza watu katika hili jambo kwamba Allah aliumba hivi. Wao unaonaje Allah angekuumba kuwa mende, ungekuwa yeye umekuchoni hivi sasa unaangalia watu? Unaonaje Allah angekuumba wewe kuwa chura, lakini Allah amekuumba wewe mwanadamu una sura nzuri? Atazungumza hayo, kisha baadaye tutokeni. Lakini huyo anayetoka huyo anajihiriza amenifunga katika mkono wake. Kwa hiyo sisi tunapozungumza ya kwamba al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hawa tunawatoa, hawamo, kwa sababu ule msingi mkuu wa Uislamu ambaye ni tauhid, kumpwekesha Allah, kukataza shirki, kukataza bid'ah, jambo hili wao hawalifanyi. Kwa hiyo anaweza kaingia katika msikiti, sio mbele kuna kaburi, ndani ya msikiti kuna kaburi. Hapa Tanzania misikiti hiyo ipo, ndani ya msikiti kama hapa katikati kuna kaburi, au pale pembeni kuna kaburi, au huku mbele ndani ya msikiti kuna kaburi, na wakakaa hapo msikitini, wala wasizungumze chochote kuhusu haramu wa kusali katika msikiti kama hii. Kwa hiyo wao hawaingii katika hili kundi. Watu ambao wanaamrisha mema na kukataza maovu ni ahlu sunna tu peke yao, ndio hali hiyo wamejipambana wao. Mahala popote wakiwepo, jambo hili ni lazima walisimamie. Tayib, sehemu hii ndio sehemu ambayo imechukua sehemu kubwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sehemu zilizobakia zote zinakuwa hazina maelezo marefu. Jambo la tatu au la nne, jambo la nne, si ndio? Eh, la tatu, shurutul almunkir, almas'alatu thalitha, shurutul munkir, sharti la mwenye kukataza. Hapa tunaendelea kufunga mhadhara wetu.